بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ليو وتوفيقي الله تبارك وتعالى تنا ianza tena dawa yetu nyingine ya mihadhara kunako kuelezea hakikatu almanhaj salafi wa hajatu ummati almasat ilayhi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Uhakika na uthibitisho wa njia ya wema waliotangulia na haja kubwa ya umma wa Waislamu juu ya kuifahamu njia hiyo katika kusalimika kwake na kupata kwake nusra juu ya maadui zao, risala ambayo imeandikwa na fadilatu Sheikh Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri na imepitiwa na fadilatu Sheikh al-Allama Salih ibn Fawzan al-Fawzan na pia ikarejewa na fadilatu Sheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahum Allah. Risala hii ni risala muhimu sana, kama tulivyotangulia mwanzoni mwa utangulizi wa risala hii kuitolea maelezo na ufafanuzi, na pia vile vile kuonyesha umuhimu wa Uislamu juu ya kuifahamu risala hii, risala ambayo inaufafanulia vizuri da'wa hii tukufu mubarak, da'wa ya kheri, da'wa as-salafia, da'wa ambayo imekuwa ikiwasumbua wengi sana katika wasomi, achilia watu wa kawaida, lakini pia ni da'wa nyepesi kueleweka na ni da'wa ambayo iko wazi wazi kawuduhi shamsi fi duhaha. Baridi shekhi. Kwa hivyo tulikuwa tumeingia katika alfaslu thani, ambayo sehemu ya pili ambayo inazungumzia marahilu manhaj salafi, tukaisoma kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala, na marhala hii ya manhaji salafi Sheikh hafidhahullah alikuwa ameigawa katika sehemu mbili. Tukawa tumeona sehemu ya kwanza ambayo ni marhala tabyini wa tawdihi qawaid ad-din wa asasiyatihi, marhala ya kubainisha na kuweka wazi kanuni za dini na misingi ya dini. Tukaisoma marhala hii kwa tawfiki ya Allah, walillahi alhamdu wal minna, na tukawa tumeimaliza. Na katika dauru hii tutaanza na marhala ya pili ambayo ni marhala tajwini almanhaj as-salafi, ni hatua ya kuandikwa manhaji hii ya salafi. Kwani watu wengi wamekuwa wakipatwa na mshangao wa da'wa hii, mbona tangu zamani mashehe wakubwa wazee wetu hatukuwahi kusikia kitu kinaitwa salafi? Hii ni jambo limetoka wapi? Hii ni harakati mpya? Hii ni dini mpya? Hili ni pote jipya? Kila mmoja katika wasemaji akawa azungumza kadri alipowezeshwa na Mola wake kuzungumza. Marhala hii ambayo ni marhala tathania, fahiya marhala tadwin sunna wa kitabatu manhaj as-salaf fi al-aqida wa at-tahdhir min al-bid'ah, حيث كانت هذه المرحلة في المئة الثالثة والمئة الرابعة. مرحلة هي يقوان ديك وسنة نقوان ديك وانجيا يويم ولي وتمولي كتك عقيدة كتك إيمان كتك إتكادي, na kutahadharisha umma na kuwatahadharisha watu na uzushi. Haithu kana fi hadhihi almarhala, pale ilipokuwa marhala hii au hatua hii, fi almi'ati thalitha, katika mia ya tatu, yani miaka 300, na pia vile vile katika miaka mwaka wa 400 baada ya hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa hadhihi almu'allifat wa hadhihi almu'allafat ittakhadhat maslakayn aw maslakayn, hivi vitabu vilivyoandikwa vimeshika njia mbili. مسلكي قوانزا الأول إيراد شبه أهل البدع والفرق المخالفة, نقزلتا نقزهدرشا هو يكاتا شبه vijimaneno ambavyo watu wa kafi huwa wakizungumza kwa kuonyesha kuwa wanatoa dalili ya masala fulani, na ile masala inakuwa si masala ya kweli. Zile hoja zao zinakuwa ni hoja baki. Lakini pia walfuraki mukhalifa, na yale makundi ambayo yamekwenda kinyume na manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni masala ya kwanza. Waraddu alaiha, na kuzitolea majibu zile shubha. Mfano, ahlul bid'ah wanaleta shubha. Shubha hile wanapokuwa wameileta kwa watu ambao ni ami, huwa wanasema mashekhe wametoa dalili nyingi sana. Lakini kwa mtu ambaye anajua dalili, anasema ile ni shubha imeletwa na sio dalili. Wakikaa kimya wote, basi ile shubha inaitwa kuwa ni hujja na dalili, sio hivyo? Lakini wakitokea watu wa sunna wakasimama wakabainisha kwamba hiyo ni shubha na sio dalili, na katika dalili iliyotolewa ama shubha iliyotolewa hakuna mahala penye hoja ya jambo hilo, Waislamu watanabahi, ala, kumbe kweli bwana. Kwa hiyo zinajibiwa zile shubha na watu wanapata kufahamu. Watafnidha, na kuzimaliza maliza zikesha, na watu wakakosa la kusema tena. Tufahamiane vizuri. Hii ni hatua ya kwanza. Kwa hiyo wale wachuoni wakasimama kidete wakabainisha wakaweka wazi wakaandika, bali wakawa wanawataja watu wa bid'a kwa majina yao. Tufahamiane vizuri, na kuzibainisha zile hoja zao, lakini pia kuutahadharisha umma na kuufahamisha umma kwamba njia hiyo ni njia ya batili, na hawa watu ni watu wa batili, hivyo hawafai kusikilizwa wala haifai kuchukua elimu kwao. Umma ukafahamu. Tumefahamiana vizuri, tumeelewana vizuri. Almatlaku thani, njia ya pili, bayanu mu'taqadi ahli sunnati, kubainisha itikadi ya ahli sunna, kwamba itikadi ya ahli sunna iko kadha kadha kadha kadha. Bilistidlali min al-Qur'ani wa sunna, kwa kutoa dalili za Qur'ani na dalili za sunna. Allah amesema, mtume amesema, wa atharu salafi, na kutaja athari kauli za wema waliotangulia, masahaba, tabi'i, tabi'i, tabi'i, ikawa watu wanaifahamu dini. Sasa tumezielewa hizi hatua. Kwa hiyo masala ya rududi, masala ya kuwajibu mukhalifin, ni masala ya tangu, ni masala ya zamani, na bila hivyo singefahamika haki kuna kwa batil. Watu wangeshika batil wakajua wameshika dini, na kumbe nini? Ni batil. Hizi ndio hatua ambazo marhala hii ya uandishi ilishika nafasi yake. Tumeona kwamba marhala ya kwanza ilikuwa ni kuandika, kuzileta shubha ambazo wanazitoa watu wa batil, watu wa bid'a, watu wa mapote yaliyopotea kwa umma, kuonyesha kwamba hizi ndio dalili za kufanya jambo fulani. Mfano mathalan, mwenye simu hii, simu inaitwa. Mfano wazee wetu zamani na mpaka sasa, katika shubuha yao ya kusomea maulidi simwajue, dalili mashuhuri sana, okay, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mwisho wao sahihi, wao wanaiona kuwa dalili, lakini inaitwa nini? Inaitwa shubha, kwa sababu hakuna wajhu litidilali katika aya hii ya kuwafanya nyinyi msome maulidi. Allah amezungumzia kumswalia mtume, au sio? Na nyie mwafanya nini? Nyie mwasoma maulidi. Kwani kusoma maulidi ndio kumswalia mtume? Kusoma kumswalia mtume ni jambo lingine, na kusoma maulidi ni jambo lingine. Mfano mimi nikisema qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nimesoma maulidi au nimemswalia mtume? Nimemswalia mtume. Sawa, ili unite wewe nimesoma maulidi, nikisema hivi tutamkubalia? Sharti unione nimekaa mkao fulani, nimeshika baadhi ya vitu fulani, nimesoma baadhi ya beti fulani, nimeyatanguliza maneno fulani, kasema umefanya nini wale sasa? Wamesoma maulidi. Sika mwenyelewa Kiswahili. Sasa kama Allah singaliwaleta hawa ulama wakaja kubainisha hizi shubha, si ni watu wangeshaona kuwa hizo ndio dalili? Kwa hiyo hii ilikuwa ni marhala ya kuandika. Sasa wanawachuoni ukawa wanaandika zile shubha ambazo watu wa bid'a wanazileta, wanawachuoni wanaziandika zile dalili, wakishaziandika wanazijibu zile dalili, halafu wazitolea ufafanuzi na kuzimaliza hoja, na watu wanabainikiwa na haki kwamba la, kumbe yale yalikuwa ni maneno ya batil. Lakini hatua ya pili sasa ni kuwabainishia watu haki. Aqida ya Ahli Sunnati wal Jamaa ni ipi? Fahamiana vizuri, kwa mujibu wa kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na athari za wema waliotangulia. Wa min hadhihi almuallafat, na katika hivi vitabu vilivyoandikwa, kitabu cha kwanza Ar-Raddu 'ala az-Zanadiqati wal-Jahmiyyah, ni kitabu kinaitwa majibu juu ya mazan zanadiqa, watu wa rongo na watu wa Jahmiyyah. Lakini pia was-Sunnah, na kitabu Sunnah lil-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, kilichoandikwa na nani? Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahu, amekiandika Imam Ahmad ibn Hanbal, amekiandika miaka mingi. Imam Ahmad amefariki mwaka 240, mwaka 240. Sasa hivi ni miaka mingapi? 1439, maana kimepita miaka 1200 tangu amekufa. Akasimama kidete, akajibu, akaandika na kuzibainisha hujja za watu Jahmiyyah, watu wa bid'a, watu wa uovu. Lakini pia kitabu cha pili خلق أفعال العباد. كتاب كنتشوليزيا كونوا متين يواجع والرد على الجهمية نكتاب مجيب جوية الجهمية للإمام محمد بن إسماعيل البخاري كنتشوانديك ونا إمام محمد بن إسماعيل إمام البخاري. إمام البخاري أم فريق مواقع ميامبيل خمسين ستة مواقع ميامبيل خمسين ستة. كتاب شكاته تأويل المختلف الحديث ففنوزي نو فسيري وتفوزي ذا حديث لكن فيها واختلاف في اللفظ والرد على الجهمية المشبهة أو مشبهة نمجيب نتفوت لما تنكر لكن فيها نمجيب جوة جهمية أما ونمفننش الله تبارك وتعالى كتب وماك مكيانيك الإمام أبي محمد عبد الله بن قتيبة الدناوري رحمه الله تعالى أمبئة لفريق وكم ينبيل سبيل نسيتا هوا لما إمامه وميندك بتاعه وجد يمجيب يكواجيب وتذاني وتوبدا. كتاب شنة الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى مجيب الجهمية كإمام عثمان بن سعيد الدارمي اللي فريق وكم ينبيل ثمانيني. كتاب شتانو كتاب السنة أماتو كم ينبقوا الإمام عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني أما الفريق وكم ينبيل ثمانين سابع. كتاب شسيتة كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل شمتوت وإمام أحمد بن حنبل عبد الله أمباي هو مناي الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل الفريق وكم ينبيرنا تسيني. كتاب تسابة لكتاب السنة للإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى الفريق وكم ينبيرنا تسيني ننه. كتاب شنانه صريح السنة كتاب وانباته كم ينبيقنا أبي جعفر محمد بن جعفر الطبري رحمه الله تعالى الفريق وكميتات نقومي. كتاب تتيسة كتاب السنة للإمام أحمد بن محمد الخلالي رحمه الله الفريق وكميتات كل نموية. Hivi ni vitabu Sheikh anavitaja vimeandikwa tangu nani babu yake alikuwa Sheikh Aliyo? Ha? Hamu. Wala watu walikuwa hawajulikani, au sio? Kama kuna watu fulani watakuja. Kama hizo watu wabidha wanafanywa rujuti. Leo ukiwajibu watu wa bid'a wanasema unaleta farqa. Si maajabu. Leo mtu akiwajibu watu wa bid'a akabainisha bid'a yao na akatahadharisha watu na bid'a zao wasema yule mtu analeta nini? Atakufa. Huyu atuletea farqa. Wana haki ya kusema hayo maneno. Nikumbuka huko nyuma tuliona athari iliyoandikwa na iliyopokelewa na Imam Jarimi ambayo imesimuliwa na sahaba Abdullah bin Mas'udi. Tulisoma nyuma kule asemaye Abdullah bin Mas'udi, kaifa antum idha rabisatkum fitna yahrumu fiha al-kabir wa yahrumu fiha al-saghir wa yattakhidhuha an-nas as-sunnah. Nitakuwa na hali gani kipindi ambacho watu itawavaa fitna, wazee wataota mvi kwenye fitna? Sawa, يهرم فيها الكبير الهرم مزيه وكونوي mtu amezeeka mpaka mgongo unapinda yuko kwenye fitna. Wayarbu fiha as-saghir, na wadogo watakuwa mpaka wanakuwa na akili watu wazima wako kwenye nini, kwenye fitna. Wayatakidu hannasu sunna, alafu ile fitna itaitwa kuwa ndio nini sunna, yani fitna watu wataifanya ndio sunna, kama leo tunavyoifanya fitima na maulidi kuwa nini sunna, kule uwagwa kwenye mavilio kuwa ni nini. Hii ni ajabu. Lakini maneno yamezungumzwa karne ya kwanza haya, kwamba zitakuja hizo zama. Watu wakashangaa na yale maneno ya Ibni Mas'udi, wakamwambia matadaka ya Aba Abdurrahman, zama gani hizo? Kuna maajabu hayo, yani watu wa hii fitna, alafu ile fitna itakuwa sunna vipi? Wanaona ajabu. Yes, sisi ndio tunaona ajabu. Eh? Ukikataa wewe ndio unaonekana mtu wa ajabu sasa. Wewe unayepinga ndio unakuwa mtu wa ajabu. Akawaambia, "Idha qallat ulama'ukum." Ni zama ambazo wanawachuoni watakuwa wachache sana, wakafra kujuhala. Afu wajinga watakuwa tele. Imamu msikiti jahili wa kupindukia, shekhe wa mkoa jahili, shekhe wa wilaya jahili, shekhe wa kata jahili, shekhe wa mtaa jahili. Manake kwa sababu hakuna shekhe wa kupewa, atapewa nani? Sasa inabidi apewe huyo huyo, kama ilivyokuja katika ile hadithi Mtume asema, inna Allah la yakbudu al-ilma intizaa yantazi'uhu minan nas walakin yakbudu al-ilma biqabdi al-ulama. Hata idha lam yabqa alim, Allah haichukui elimu kwa kuichomoa kwenye vifua vya watu, bali Allah tabaraka wa taala anaichukua elimu kwa kuwafisha wale wenye nayo. Wale wenye elimu wanafanya nini? Wanakufa. Sasa akishakufa shekhe aliyekuwa kimbebea viatu, inabidi ashike nafasi yake, au sio? Sasa wachagua na msikitini, nani atakuwa imamu hapo? Wale kwa tani wewe, uje uli kwa karibu sana. Kumbe jamani, kwa kanya kumbe wadu yatu, tu haja soma hata be. Yani ukimwandikia be na ye, hawezi kukumbia be ni hiya. Hawezi. Kwa sababu hajui bao ya nukta ngapi, wala ya una nukta ngapi. Sasa, ndo shekhe huyo. Nindamu wakia kusema na waitu urafa al-hadathi. Na wale wakati wote hawajui. Kwa nini wasimtoe shekhe? Kuna baadhi ya maneno ukisikia unaweza kuona maajabu. Mimi siku ya kwanza kuisikia shekhe anasema kwamba Mtume alimsomea hitima Fatima, ndio nikajua kweli duniani kuna vitupu. Yaani mtu aliyekufa akamsomea mtu aliyebakia hai kwa miezi sita. Mimi nimekufa, nimekuacha wewe mwanangu uko hai, baada ya miezi sita mimi nikakusomea wewe hitima. Hata kuna baadhi ya vitu, lakini yule ni khalifa tulqadiria, ni khalifa wa qadiria aliyozungumza haya maneno mbele ya hadhara ya watu, wala hawaogopi tena, kwa kifua mbele kabisa anajiamini wasema ukweli. Unafikiri kayatoa wapi? Ha? Kayatoa wapi? Kichakani tu huko. Yaani msikia mwenzake kasema, na yule kasema, na yule kasema. Ukimuuliza anaandikwa wapi sasa? Mimi nisikia tu. Ndio hiyo sasa. Na hao ndio viongozi. Wasemaje kwani ni kuongozwa? Ha? Ni hatari. Sasa wanawachuoni waliandika miaka hiyo, wakawa wanabainisha watu wa bid'a, na wanazibainisha bid'a zao, wanazijibu shubuha zao, umma ukawa unapata mwangaza, umma ukawa unaelewa. na hii ndio dawa ya ahli sunnati wal jamaa. Ndani anaweza kuwazungumza watu wa bid'a kama sio ahli sunna, si masala peke yao. Kama masala hiyo itakaa kimya, watu gani watazungumza? Nawashuhudia juzi hapa maduati wa kisalafi wanawazungumza mashia, mashia wampata wazimu, mchanganyikiwa mashia sio mchanganyikiwa, mpaka wakamtuma ule shehe kuwa wazimu imempata kichwani. Wewe waona mtu mzima akavuka miaka 60 anaenda kuwasha spika peke yake msikitini anaongea, wewe unafikiri mzima ule? Karibu dakika 40 mtu anaongea peke yake yuko msikitini, sio mchanganyikiwa huko. Hii ya tani. Manake mtu anazomewa na watawa sio stahiki kumzomea. Kisha ukisha kabisa. Watu wote msikitini wameelewa. Ila yeye hakuelewa. Na alipoona pale watu hawakumuelewa na watu wamemzomea, akaenda msikitini kwake, akawasha spika peke yake. Dakika karibu 45 anaongea msikitini peke yake usiku. Hamna mtu hebu rafiki. Ana watoto ya mashia. Allahu musta'an. Sasa unasemaje huyu akiwa shekhi wako? Si bora mtihani, kifo. Si kifo. Tuna kifo kile cha haraka. Sio kifo cha kitandani, kifo cha gharika kama tsunami vile. Hatari kubwa sana. Na huyu shekhe, ni shekhe mkubwa hapa mjini, lakini hajui tofauti kati ya shinu na sinu. Sasa kachanganyikiwa. Kumbe haya masala yameanza tangu miaka 200 huko wanaochuoni wakiwakanyaga watu bila. Na wasiposemwa watajulikana vipi? Hawezi kujulikana mpaka wasemwe. Kitabu cha 10, kitabu tauhid wa ithbat sifat ar-rabb 'azza wa jalla. Kitabu tauhid. Kitabu ambacho kinazungumzia kumkwekesha Allah na kuthibitisha sifa za Allah tabarak wa taala. للإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تعالى عليه فريق مقاميتات نكمنا مولا كتاب شكمنا بيد شرف السنة للإمام الحسن ابن علي البهاري رحمه الله تعالى عليه فريق مقاميتات 29 كتاب شكمنا بيد الشريعة للإمام محمد بن الحسين الآجوري رحمه الله تعالى الفريق مقاميتات نستين كتاب تقوميتات كتاب الإبانة عن فرقة النادية والمجانبة الفرقة المذمومة للإمام عبيد الله ابن محمد ابن بطر العقبري رحمه الله تعالى الفريق مقاميتات 87 كتاب تقوميتات كتاب التوحيد وكتاب الإيمان وكتاب الرد على الجهمية للإمام محمد بن إسحاق بن يحيى ابن منده رحمه الله تعالى الفريق مقاميتات 95 كتاب 15 أصول السنة للإمام محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن أبي زمانين بابن أبي زمانين رحمه الله تعالى الفريق مقاميتات 99 كتاب 16 أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة والإجماع الصحابة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم للإمام هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي رحمه الله تعالى الفريق مكمين لكم إلى نانه كتاب شكومنا سابا عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى الفريق وقمين تسين نتسا كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام أبي قاسم أبي القاسم إسماعيل بن محمد التميمي الأصبهاني رحمه الله تعالى علي فريق وقميتان وثلاثينتان هاو ونواتوني وميبك كتاب واجب وتجاني وزوشي kwa suala la kuwajibu wazushi na kuandika bid'a zao na shubha zao ni jambo jipya litakuwa njinga au watakuwa hao wanaosema ndio wapya ha wanaosema ndio wapya lakini sio kwamba hili ni jambo jipya tangu zamani tuko pamoja tushirikiana sote ndugu tunaoleana tunazikana hakuna maneno maneno watu kusema na semana lakini hawa watoto hawa wameanza nani atakuwa mtoto sasa wewe uliozaliwa mwaka 1947 ama yule aliyezaliwa mwaka 200 nani atakuwa mgeni nani atakuwa mtoto jamani manake mzee wa sasa hivi ukimkuta mimi nilishiriki vita ya kwanza ya dunia huyu mzee au wakati huo inajulikana vita ya kwanza ya dunia hakuna kitu kinaitwa vita hao waliopigana pia wote hawajazaliwa wala mimba zao hazijulikani wale mama zao pia hawajulikani miaka kale miaka ya mbali sana watu wakijibiwa watu wa bidaa watu walipokuwa imekosekana elimu hawawezi kuzungumza watazungumza usitokijua kwa hiyo watu wetu wameishi katika zama ambazo wale walimu zao hawakuwa na elimu za kujibu utajibuni utajibu usitokijua wewe umezaliwa kwenu mwalio makande ndio pilao. Miaka nenda rudi, makande unaita nini? Pilao. Sawa. Manake bibi yako, mama yako, dada yako, wote mnajua makande kwa nini? Pilao. Wale wanaojua pilao wanaja kukumbieni. Haya makande. Pilao iko hivi, hivi, hivi, hivi. Viungo vyake vinavyowekwa ni hivi na hivi na hivi. Ah! Mapishi mapya haya. Itakuwa sawa sawa? Eh? Si sawa hii. Haya ndio mambo yalipo kwenye dini pia. Kwa mtu asiyejua jambo hawezi kulizungumza. Ndio akasema Ibn Mas'ud idha ghayyira itakokuja badilishwa hiyo fitna watu wakawa wanaibainisha kwamba hii ni fitna qila ghayyira as-sunnah patasemwa imbadilishwa nini jamani sunna imbadilishwa dini imekuwa mpya hatukuyasikia haya kwa wazee wetu mtayasikia wakati walikuwa hawayajui mtasikia nini sasa wangelikuwa wanayajua wangeyafikia ina maana wenyewe hawakusoma sio kile manake kile ambaye hakusikia manake hakusoma kwani ukisoma utayasoma yote wewe uliyosoma kutoka kaida ya Baghdadi ya alifu ukaja kuishia watammat kalimatu rabbuk utakuwa unajua Fatiha eh huwezi kujua Fatiha na yule aliyesoma juzu amma kutoka surati al-Fatiha mpaka surati an-Naba atakuwa anajua mursalati sasa yule shekhe wenu kaishia Naba Shekhe wenu ameishia wapi? Hivi. Na kabla chini imekwisha. Shekhe ataishia nabari. Sawa. Sio shekhe mkubwa. Mara akaja mji kwa shekhe kafika kadisani. Sawa. Mjukuu wa shekhe akaja wasomea watu aya za surati al-Mulk. Wamuuliza, babu yako ina maana alikuwa hajui? Eh? Yule akiwaambia babu aliishia Nabari watamuelewa. Sababu ndio alikuwa kawashinda na wenyewe wanajua Nabari ndio mwisho wa msahafu. Sawa sawa. Unajua Nabari ndio mwisho. Ndio mwisho wa msahafu. Au ni mkuu alikuwasikia wazee wakisema kwamba hapo zamani ilikuwa mtu akimaliza juzu ama akisomeshwa barzanji akasomeshwa namna ya kuhitimu anakuwa ya kuhitimisha anakuwa sio shehe wa mkoa. Leo ataupata ushehe wa mkoa akiwa na elimu hiyo. Atapatia wapi? Hawezi kupata tafa nini kwa sababu hata wale wale wenyewe pia washamaliza msahafu kusoma. Na barzanji hiyo wameisoma mara mbili, mara tatu, mara nne mpaka mpaka Kiswahili Kiswahili chake. Sasa sio yule wa zamani. Kwa hiyo hawa wanachuoni wameanza kuwabainisha hawa watu miaka hiyo. Miaka tumeona ya 200, miaka ya 300 mpaka miaka ya 400. Kwa ni mambo ya zamani, ni mambo ya tano. وغيرها كثير مما جوله السلف نكتب vingine vingi kabisa ambao wameviandika wema waliotangulia fi bayani manhaj salafi katika kubainisha njia ya masahaba na kubainisha njia ya tabi'i na tabi'i tabi'in wa inma awladtu ashharuha mimi nimekutajia hapa vile vitabu vyake mashuhuri sio vyote. Ametaja shekhe vitabu mashuhuri wa ala sabili al-ikhtisar na katika njia ya kufupisha katika vitabu 18 vya wanawachuoni wa karne tofauti tofauti. Fahadhihi ni marhala hatua hii مرحلة جمع النصوص الواردة من القرآن والسنة نهتوى يقصان دليل زلزو فتكان من كتاب السنة وتبويبها نزل دليل كزوكي ملام زل دليل كزوكي ملام على أبواب السنة والاعتقاد كن ملام السنة na milango ya imani, milango ya itikadi, wa jamii athari salafi na kukusanya maneno ya wema waliotangulia masahaba na tabi, alati yatanaqalaha an-nas, maneno ambayo watu walikuwa wakiyanukuu mushafaha, mdomo kwa mdomo, mushafaha, mdomo kwa mdomo, yani mtu anasikia kwenye mdomo. وَيَرْوِينَهَا مُسْنَدًا أو مُسْنَدَةً نَوَنَا يَبُكَيَا فِيَا فَسَنَدٍ أمن يلزى فلاني ابن فلاني ابن فلاني أدوك فلاني ابن فلاني ابن فلاني نيكا مسكي فلاني ابن فلاني أنا سيمك وفلاني ابن فلاني كثيرا نوليو كسانيزي فهي مرحلة هبهيني هتوى حفظ في لنا الدين إمتو هفادي أسيسي ديني دينيتو كهفاديك وفهم السلف نوكفهام وما وليتنبليا لنصوص الكتاب والسنة دليل ذا قرآن ندليل ذا سنة وكيف سلك السلف في توضيح منهج السلف نبي من جاني ولفيتا هاو وما وليتمولي كتك في ففنو ونقي يتوازي نجيا يوما واو في حفظ العقيدة والرد على المخالفين كتك في حفاظ اتكاد سهيني يكي اسلامه لكن فيها نقواجيه والي ولو كنا كنوما نجيا يمكن محمد صلى الله عليه وسلم ومصحب ذاك فهاتان مرحلتان مهمتان هذه نهتوى مبيلي زمه مسانا من مراحل منهج السلف كتك هتوى أنبازه إمبيتا نجيا يوما وليوتنبوليا أرى أنهما من أهمية بمكان التحدث عنهما نوانا فاما هذه مرحلة مين يمالهر زمهم الزين كتك مرحلة أنبازه زكي كان zipewe nafasi ya kipaumbele katika kuzungumzo kwa umma ama maziwa dalika ama hatua zisiyokuwa hizi famanhaji salafi manhajin kamilun njia ya wema iliyotangulia manhaji salafi ni njia ambayo imekamilika atammahu Allahu Allah ameikamilisha njia hii birsalati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi وسلم وكمتوما نكمليتا مكتوب محمد صلى الله عليه وسلم وإنما علينا اتباع سيسي كواتكم بكيا منين فواتا هي دين هيتاج مورياكو يعني مسؤالة يا واتو وكي اي بي سي ونكادوارا على حين لتوى آية أمبارو تكوانا رسالة aya inasema tunaweza leo kushauriana Allah anasema kul a'udhu bi rabbin nas wewe unasemaje kuhusu hii aya afu kila mmoja anaanza kutoa maoni yake kul a'udhu bi rabbin nas mimi naona ili tuifanyie kazi hii aya ala wewe ili soga zetu haya maneno ya Allah ni wahi akili yako ni ndogo sana huwezi kuelewa kitu mpaka ueleweshwe leo watu wanajadiliana wa ma Muhammad illa rasul kad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata au qutila in qalabtum ala aqabikum kila mmoja anaweza kuleta maoni yake afu watu wanaanza kujadili sasa inaitwa darasa nini? Darasa la duara. Darasa duara. Huu ni mtihani. Sasa tunashauria kwa nini Waislamu leo ni wanyonge? Mmoja sema kwa sababu Waislamu wengi hawajasoma. Mmoja Waislamu wengi maskini. Tukipanga magari hapa ya Waislamu na Wakristo utaona magari ya Wakristo ndio wengi. Tukiangalia majumba mazuri mazuri ya kanjini utaona mazuri, majumba ya wapagani ndio mazuri mazuri. Majumba ya Waislamu wote ni ya kidaruishi, manyasi, matope. Basi. Tufanyaje ili turudishe haji yetu na dola yetu isimame? Kila mmoja za kutoa mawazo yake. Mwana mtatizwa madhara ya kukaa darasa nini? Duara. Na kweli mnaduru, mnazunguka. Mwisho wapata kizunguzungu. Kwa kila mmoja yaangukia kwake. Lakini haiko hivyo. Dini haiko hivyo. Dini ishakamilika. Kazi yako ilikuwa nini? Fuata. Wewe fuata tu. Mbona utafika lini? Wewe nenda tu. Wewe nenda, kwanza kutembea. Muhimu upite katika njia, usiende pembeni. Ukifia mwanzoni, ukifia katikati, ukifia karibu na mwisho, lakini umekufa wapi? Kwenye njia. Acha kuingia utosoroni. Utafia kwenye madimbu ya maji machafu. Kama walevi. Tumefahamiana vizuri? au katika maswali ya kaburini mmesikia kuna maswali munkar na nakiri watamuuliza mtu kwa nini hamkusimamisha dola, mmesikia hayo maswali hapo? Ulitoa mchango gani ya kusimamisha dola? Kuna maswali ya hivyo hamna? Au siku ya kiyama yapo? Mmesikia kuna hadithi yote ya kuzungumzia hivyo? Sio maana yake sio muhimu, lakini kuna muhimu zaidi. Tafahamiana vizuri. Wallahu almuwaffiq walhadi ila sawa'i ila sabili ar-rashad. Na Allah ndiye mwepotisha na kuongoza watu katika njia ya uongofu. Tunamuomba Allah tabarak wa taala atuongoze katika njia ya uongofu. Tumemaliza al-faslu thalith. الفصل الثاني وتوفيق يا الله تبارك وتعالى نتقوى بنجية كتك الفصل الثالث نيماني تمفهم تمهلوا كما مرحلة هي يبيلي كتك ملاقه هو بيلي أمبارو لكوا مرحلة يقوانزا نكوي لزيا مرحلة يكوية شوازي نكوي بينيشا kubainisha kanuni na misingi ya dini. Na tuliziona kauli za wanawachuoni, tunaona dalili za hadithi. Sawa kama mtakuwa mnarejea. Msimu nakwenda mbele bila kurudi nyuma, mbona narudi na nyuma? Alhamdulillah data zinarekodiwa. Kwa kitabu chako, kaa na audio yako unasikiliza, fanya muraja, soma. Tufahamiana vizuri. Lazima tuwe chipukizi watambuzi, tusiwe chipukizi guruguru, chipukizi wasiojitambua. Lazima tuwe chipukizi tunaojitambua. Ukiwa waitetea da'watu salafia, watetea Uislamu sahihi, watetea da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watetea kitu ambacho unakijua. Huwezi kusoma andishi ya Kiarabu, si tunasomesha kwa lugha ya Kiswahili. Tunasema Kiarabu, tunatafsiri Kiswahili. Kaa sikiliza kwa umakini, zijue hujja. Sawa sawa? Na hiyo ndiyo dini. Ukalee familia yako, wake zako na watoto wako. Lakini pia ukimsikia mtu anasimama kulalamika, kwa nini watu wanasemwa? Kwa nini watu wanafanya kadha? Kutaja makundi ya watu, hii ni tofauti. Mwambie haya mambo hayakuanza leo. Sawa sawa? Yameanza wewe hujajulikana utakuja lini hapa duniani. Na ndio dini. Kama mchele hautotolewa kumba na havitatolewa vile vijiwe vichura, watu wataweza kuula? Hauliki labda mbona nabeza na maji niite kwenye bidoa mbele sasa hivi usio mchele tena, lazima upekuliwe, upembuliwe. Na hii dini ishachafuliwa, shaingizwa mambo yasiyokuwa dini yakawa dini, na ya dini yakawekwa pembeni, na watu wakalelewa na mambo yasiyokuwa ya dini wakajua wao ndio dini. Lazima watu wafundishwe, na utaona da'wa hii, da'wa la sunna wal jamaa, da'wa salafia, ni da'wa inapoteza 99% za kufundisha katika nguvu yake. 1% ndio 100% ya da'wa. Sasa kulingania kusio da'wa ya kidarwishi kuzunguka, tuna vilemba na mabakora na sufuria. Ndio lazima watu wasome dini. Na dawa hii inafuta ile sura na kasumba ya umaamuma. Mnaujua? Nyie ni maamuma? Nani maamuma kati? Hakuna salafi maamuma. Sote maimamu. Ozio? Hakuna maamuma. Maamuma sala ya jamaa. Sala ya jamaa ikishaisha, wote maimamu wao. Pole kwa wote wenzako maamuma. Wamjua maamuma? Maamuma akiambiwa na imamu Allahu Akbar, anafanyaje? Anaenda. Akiambiwa samia Allahu liman hamida, anainuka. Maamuma kazi yake kufuata tu, sawa sawa. Na hata imamu wake akikosea, hawezi kumwambia rudi, atamwambia subhanallah. Sawa sawa. Na imamu akigoma, ataenda naye tu. Sasa, sasa sisi hatuko hivyo, sisi ni wanafunzi. Sisi ni wanafunzi. Eh? Sisi maamuma, sisi ni wanafunzi, sisi ni tulabu la ilmu. Kujipambe na sifa ya wanafunzi. Na mwanafunzi tabia yake ni kusoma, tabia yake ni kuandika, tabia yake ni kuhifadhi, tabia yake ni kurejea yale aliyosoma na kuandika, tabia yake ni kufanyia kazi aliyosoma na kuandika. Tufahamiane vizuri. Allah atuwafikishe, atupe thabati katika sunna, atujalie mwisho mwema, na awaongoze Waislamu wote katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulu hadha wa aqimu ala hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.